Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 stycznia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pożegnanie Jimmy'ego Cartera. Na ceremonii w Waszyngtonie byli wszyscy żyjący przywódcy Stanów Zjednoczonych. Auschwitz nie jest miejscem na rozgrywanie bieżącej polityki, mówi marszałek Sejmu. Prawie 100 tysięcy złotych przekaże wojewoda śląski na zasiłki dla poszkodowanych w pożarze kamienicy w Cieszynie. Pięciu prezydentów, bliscy i współpracownicy pożegnani w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera. Wygłaszając mowę pogrzebową, Joe Biden wspominał swojego poprzednika jako człowieka wielkiego charakteru i wielkiej wiary. Powiedział też, że przyjaźń z Jimmy'm Carterem nauczyła go, że siła charakteru liczy się bardziej niż posiadany tytuł czy władza. Chodzi o siłę, by zrozumieć, że każdy powinien być traktowany z godnością, szacunkiem. Mamy obowiązek nie dawać nienawiści żadnej bezpiecznej przystani i stawić czoła temu, co mój tata nazywał największym grzechem ze wszystkich – nadużyciu władzy. W ceremonii w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie wziął także udział następca Joe Bidena, prezydent-elekt Donald Trump, a także byli prezydenci Barack Obama, George W. Bush oraz Bill Clinton. Jimmy Carter zmarł 29 grudnia w wieku 100 lat. Zostanie pochowany u boku swojej żony Rosalynn niedaleko ich domu w mieście Plains w stanie Georgia. Rocznica obchodów wyzwolenia obozu Auschwitz nie powinna być wiązana z żadnym aktualnym politycznym kontekstem, uważa marszałek Sejmu. Zdaniem polityka naturalnym by było, żeby na uroczystości przyjechał prezydent Izraela. Mówienie o przygotowaniach do potencjalnej wizyty premiera marszałek określił jako wybieganie przed szereg, bo Benjamin Netanyahu nie deklarował, że chce przyjechać. Szymon Hołownia powiedział, że Auschwitz nie jest miejscem na rozgrywanie bieżącej polityki. Auschwitz to jest tragedia, to jest zbrodnia. To jest coś wykraczającego poza jakikolwiek horyzont możliwy do wyobrażenia dla człowieka. To jest cmentarz, to jest miejsce cierpienia, to jest miejsce kaźni, to jest miejsce, o którym zawsze przez pokolenia powinniśmy pamiętać. I tam, co pokazywali choćby papieże odwiedzający to miejsce, królować powinna cisza. Rada Ministrów przyjęła uchwałę, zgodnie z którą polski rząd zapewni najwyższym rangą przedstawicielom Izraela wolny i bezpieczny udział w obchodach uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. To reakcja na list prezydenta Andrzeja Dudy, w którym zaapelował o zapewnienie ochrony Benjaminowi Netanyahu, jeśli premier Izraela weźmie udział w obchodach. W listopadzie Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Netanyahu w związku z zarzutami popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy. Wojewoda śląski przekaże z rezerwy celowej 96 tysięcy złotych na zasiłki dla poszkodowanych w wyniku pożaru, po którym zawaliła się kamienica w Cieszynie w grudniu ubiegłego roku. Dach nad głową straciło wtedy 12 rodzin, w sumie 25 osób, także z sąsiadujących budynków. W katastrofie zginęły dwie osoby. Wsparcie finansowe ma pomóc w pierwszym trudnym etapie odbudowy życia po tej tragedii, podkreśla wojewoda Marek Wójcik. Na skutek tej katastrofy też no, często straciły dorobek życia. Nie wiemy jeszcze, czy te kamienice da się uratować, natomiast nawet jeżeli tak, to wtedy prace związane z ich zabezpieczeniem będą trwały wiele miesięcy, bo będzie trzeba rozebrać część ścian, później te ściany odbudować, wyremontować kamienice, które też ucierpiały wewnątrz. Część poszkodowanych przebywa w lokalach zastępczych, niektórzy mieszkają jeszcze w hotelu. Do lubelskich policjantów dołączył Jack, a roczny owczarek niemiecki pomaga w poszukiwaniach ludzkich zwłok. Jack jest obecnie jedynym tego typu psem w lubelskim garnizonie. Spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę, przyznaje opiekun Jacka. Pracując z psem, ta więź się pogłębia, bo ciągle coś robimy razem. Razem jeździmy do pracy, razem siedzimy w pokoju, no i jak najczęściej robimy szkolenia. Jack w poszukiwaniu zapachu ludzkich zwłok potrafi w ciągu godziny przeszukać 11 hektarów powierzchni. Jest też bardzo ciekawski. Troszkę niesforny, ma ogromny temperament, ale też jest psem wesołym. I bardzo przyjazny. Nie ma żadnej agresji. Wszędzie mogę go puścić i krzywdy nie zrobi. A przez to zdobywa sympatię nie tylko obcych, ale też innych policjantów. O Jacku opowiadał Tomasz Moczulski. W lubelskim garnizonie policji służy 40 psów. Klimat. Średnia jakość powietrza w północnej części Polski, nieco lepsza w południowej. Najbardziej zanieczyszczonymi punktami są Pasłęk, Mysłowice, Nowy Targ, Modliborzyca i Tomaszów Mazowiecki. Mieszkańcy tych terenów powinni ograniczyć wychodzenie z domu i wietrzenie mieszkań. Od północy do 6 rano potrwają zielone godziny, w których powstaje więcej prądu niż potrzebują odbiorcy. Na ten czas można zaprogramować pralkę, zmywarkę albo ładowanie sprzętów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już Norbert Michalak i sport. Czwarta wygrana i co najważniejsze, awans do fazy play-off. Siatkarki Developresu pokonały w piątej kolejce Ligi Mistrzyń na wyjeździe bułgarską Maricze Płowdiw 3-0. Drużyna z Podkarpacia zajmuje drugie miejsce w tabeli i zagra w kolejnej rundzie tych rozgrywek. W ostatnim meczu grupowym Developres zmierzy się z włoskim Imoco Volley. Na piątym etapie rajdu Dakar dobra jazda Polaków. W kategorii prototypów siódme miejsce zajął Adam Kuś, który również jest siódmy w klasyfikacji generalnej. Jesteśmy po skończonym odcinku maratońskim. Noc bardzo zimna. Człowiek się uczy, że trzeba wziąć sobie karimatę i jakiś grubszy śpiwór, bo prawie zamarzłem. Odcinek 400, tam parę kilometrów. Piasz czysty, bardzo szybki, ale trzeba było wszędzie łapać prędkość, bo bardzo grząsko, samochód prawie się kopał. Zadowolony może być również motocyklista Konrad Dąbrowski, który zajął 15 miejsce w klasyfikacji generalnej i czwarte w klasie Rally 2. Z walki o dakarowe zwycięstwo odpadł Darek Rodewald, który jest mechanikiem pokładowym w ciężarówce Czecha Alesza Lopraisa. Przez problemy techniczne spadli w klasyfikacji generalnej na trzecie miejsce. Etap wśród kierowców samochodów wygrał Amerykanin Seth Quintero o zaledwie sekundę przed Lisem Pustyni, Katarczykiem Nasserem Al-Attiyem. Bez fajerwerków w nowy rok weszły polskie biatlonistki. W niemieckim Oberhofie rozpoczęły się pierwsze w 2025 roku zawody. Na początek sprint kobiet na 7,5 km. Niespodziewanie wygrała francuska Paul Bottet. Bardzo słabo spisały się Polki. Żadna z nich nie zdobyła punktów, a tylko trzy awansowały do biegu pościgowego. Są to Kamila Żuk, Joanna Jakieła i Natalia Sidorowicz. Na koniec jeszcze szybki raport z siatkarskich parkietów. Barkom Karzany Lwów przegrał z GKS-em Katowice 0-3 na inaugurację 20. kolejki Plus Ligi. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany libero gości Bartosz Mariański. Noc pochmurna z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. We wschodniej połowie kraju głównie deszcz, a na drogach i chodnikach miejscami ślisko. Będzie od zera w zachodniej połowie kraju do 4 na krańcach południowo-wschodnich. Tylko miejscami na południu temperatura spadnie do minus 1. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna Lista Osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nieuzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 467 spotkanie przy zgaszonym. W studiu M4 światło zgaszone. Po drugiej stronie Michał Jakubik jeszcze nie zgasił. Chyba nie może zgasić, bo konsoleta byłaby niewidoczna. Prawda?

słodka ze słonecznej Italii. Z nazwy być może tak, ale jeżeli chodzi o zawartość tego albumu, jest dokładnie tak, jak to sobie zaplanowali. Sunny Italy to pewnego rodzaju zmyłka. Pamiętam ten dzień, pamiętam, kiedy do radia w 2016 roku przyszła przesyłka. Nie pamiętam, jak wyglądała z zewnątrz, ale pamiętam, jak wyglądała w środku. Tam był album. No i pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to właśnie okładka. Dziewczyna z czerwono-niebieskimi włosami, lekko uśmiechnięta. Taka okładka, która na pierwszy rzut oka trochę wpuszcza nas w maliny, bo jest kolorowa, jest słodka, jest trochę słoneczna. No ale jest to zmyłka. Dopiero po 9 latach, kilka dni temu pochwalili się, że album Sunny Italy jest do odsłuchu w serwisach streamingowych. Nieco przekornie, na koniec, a tak właściwie przekorny koniec, czyli utwór, który wieńczy album Sunny Italy, rozpoczyna nasze 467 spotkanie przy zgaszonym WoW Control. Lista obecności, tak, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Instagram, trójka, dolna kreska, Polskie Radio. Michał Jakubik na chwilę zgasił światło, potem totalnie nie było go widać, a teraz znowu włączył. A kto się nie boi światła, proszę napisać. Dlaczego ciągle pada, zapominasz, sam zapominam jak, ciągle pada. Thank you. Italii. Niech okładka nikogo nie zmyli, to nie jest wycieczka w stronę słonecznej Italii, ale jest to wycieczka do ich świata przeszłości, wycieczka skrajnych emocji, ale chyba też taka wycieczka, podczas której znakomicie wpatruje się w gwiazdy. Bez filtrów, bez wygładzeń. Album, który zarejestrowali 9 lat temu na żywo w jednym ze studiów w Srebrnej Górze. No nie ukrywam, że czekałem, aż panowie podzielą się ze światem swoją historią. I tak też się stało, bo od piątku Sunny Italy też zawitało na serwisy streamingowe. Lista obecności, no właśnie, dlaczego ciągle pada? Pani Katarzyna napisała, że ma Toskanię świeżo w pamięci z październikowego pobytu. Pięknie tam i słonecznie. No właśnie, musimy sobie w takie wieczory nieco wizualizować takie obrazki. Pan Krzysztof napisał, że jedyne światło, jakie dzisiaj towarzyszy, to światło nadziei, że uda się naprawić ten komputer. Trzymamy kciuki. Pan Krzysztof melduje się z Inowrocławia, jest z nami pani Anita. Pan Robert, to tak a propos słów grupy Miyagi, w Jeleniej Górze pada i bardziej taka jakaś jesień niż zima. Melduje się na naszej liście obecności pan Rafał z Łodzi, jest z nami pan Dariusz, który napisał, że nie jesień, ale jednak zima. Pan Dariusz zaczyna odsłuch i pozdrawia z zimowego Połczyna Zdroju. Pan Marcin wita, prosto z Warmii, jest z nami trójkofan, czyli pan Radosław. Pan Andrzej napisał, że po ostatnim odsłuchu Pink Turns Blue sprzed tygodnia ciągle wraca do płyt Pinków, ale w przerwach pojawiają się też także inne smaki muzyczne, takie jak Vandal Moon. Pozdrowienia z Białunia. Pan Andrzej się melduje, jest z nami pan Sławomir, który pozdrawia ze śnieżno-białego Szczecina. Pani Katarzyna dopisała się w pierwszych minutach audycji. Pani Katarzyna cieszy się bardzo na to nasze spotkanie. Lista obecności cały czas się zapełnia, a za chwilę tajemniczy głos tajemniczej Zem. cards your face. Well, I'm this world's driving mad, driving mad. I coldly stare out to the sky. Coldly stare out to the sky. To the sky. I coldly stare out to the sky. I coldly stare out to the sky. The sky. Słuchaliśmy tytułowego Czarnego Łabędzia. To był Black Swan, który zwiastuje nowy album Pink Turns Blue. A dzisiaj wspomnienia. Rok 87. Ale co tam 80-sy? Co tam lata 80-te? Tajemnicza Iza M przeniesie nas za chwilę jakieś milion mil stąd? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Milion mil stąd i kilka tysięcy kilometrów stąd. Do dekady 70-sów? Do dekady 70-sów, dokładnie. To jest niesamowite, bo zdradzimy kuchnię radiową. Tajemnicza Iza M podzieliła się tym typem prawie tydzień temu, a to się rzadko zdarza, żeby już było wiadomo, co dzisiaj będzie w kąciku Tajemniczej Izy M. I musiałem Izie przypomnieć, w razie czego, że dzisiaj mamy czwartek. O, przepraszam bardzo, musiałem przypomnieć. To ja tutaj wszystko dementuję. Ja od początku dnia pamiętałam, nawet cały dzień sobie ułożyłam tak, żeby mieć spokojny wieczór, więc ja tutaj dementuję, że mi to trzeba było przypominać. Ja pamiętałam, tylko po prostu tobie nie można rutyny zaburzyć. Może ci dzień wcześniej wysyłać typ. Dodajmy tylko tyle, że to może były podchody, bo utwór ma ponad 9 minut. Takie delikatne, ale postaram się dużo nie mówić dzisiaj. Ale chciałabym kilka słów opowiedzieć, bo jest to bardzo bliski memu sercu artysta ze względu na to, skąd pochodzi i ze względu na to, jak wspaniałym gitarzystą jest, był właściwie. Dzisiaj wrócimy do roku 74, ale tak naprawdę wiem, dlaczego dzisiaj gramy ten utwór i wiem z takim wyprzedzeniem, bo jutro mija dokładnie 30 lat od jego ostatniego koncertu, więc tak ładnie nam się dzisiaj te daty poukładały. I mówię tutaj o artyście, o gitarzyście, o Rory Gallagher, pochodzącym z Irlandii, wspaniałym gitarzyście, który w 1974 roku miał takie wspaniałe tournée po Irlandii i nie ominął również Belfastu. I tutaj chciałabym przypomnieć tak krótką historię, krótką notatkę z historii, bo były to bardzo burzliwe lata w czasach Irlandii Północnej i On wystąpił w Belfaście, pomimo iż dzień wcześniej bodajże 10 bomb wybuchło w tym mieście, także nie wiem, czy świadczy to o jego odwadze, czy świadczy to o jego brawurze. W każdym razie nie zostawił swoich fanów i do dzisiaj dnia wydaje mi się takim łącznikiem między jedną i drugą stroną konfliktu. I całkiem niedawno, bo kilka dni temu właśnie został odsłonięty pomnik przy Ulster Hall, tam, gdzie występował właśnie w 1974 roku Rory Gallagher. A trzeba też Państwu wiedzieć, że Ulster Hall jest oddalona dokładnie jakieś 5 minut na piechotę od Europa Hotel w Belfaście, który był w tamtym czasie najbardziej bombardowanym hotelem chyba świata, z tego co pamiętam. Więc no, duża odwaga z jego strony i tym bardziej wielkie uznanie dla niego jako artysty. A dzisiaj będzie właśnie z płyty koncertowej Irish Tour 74. A utwór nazywa się Million Miles Away. To słuchamy. Dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. smile all around the room. This conversation overflowing. But I sit here with the blues. This hotel bar has lost all its people. The piano man has caught the last bus home. The old bartender just collapsed in the corner. Away, Rory Gallagher, czyli typ tajemniczej ZM, ponad 9 minut. No właśnie, za chwilę typ wyląduje na grupie Off Control w Trójce. Na naszej liście obecności melduje się pan Max. Uprzejmie informuje, że inżynier obecnie niedyżurny nasłuchuje, a że jest chwilowy deficyt odbiornika radiowego w miejscu odsłuchu, to w zastępstwie służą głośniki podłączone do telewizora. Ostrowiec Świętokrzyski to pani Ela, jest z nami pan Jacek z Zillerthal, no i pani Karolina. W naszej ciemności światłość. No to teraz piękna ciemność i piękna światłość z grupą The Cure, I Can Never Say Goodbye. ulubiona szóstka z ostatniego kiurkowego albumu I Can Never Say Goodbye. Dla tych, którzy znają tę wersję już na pamięć, to polecam sprawdzić wersję obrazkową zarejestrowaną w BBC Radio 6. A pan Adrian na naszej liście obecności wstawił zdjęcie deszczowych torów wrocławskich. Pan Adrian jest motorniczym we Wrocławiu, tylko nie napisał, jaka wrocławska linia ma na nas słuchło w kontrolę. Proszę dać znać. Trzeba przyznać, że ten chłód architektury modernizmu XX wieku idealnie przekładają na fotografię i ta czerń, ta biel rzeczywiście współgra z językiem muzyki. A jeżeli państwo wsłuchają się uważnie, może uda się odnaleźć wspólny mianownik The Agnes Circle, którzy wybrzmieli przed chwilą z kultowym This Mortal Coil. A my wracamy po 22.